Ja, jag bytte ämne, tack. Förlåt mig? Jag bytte ämne, tack. Nej, då har du kommit fel. Ja, är hon inte där? Nej, det här är alltså Stelkompakt. Ja. Och jag söker Ebbit Strandberg, skådespelerskan. Ja, det kan du ju försöka med. Ja, jag försökte med det. Ja. Det gick inte så bra. Nej, tack ska du ha. Tack, hej.